En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hey, yo, lesson here, baby. You come at the king, you best not miss. Sådan lyder et af de bedste citater fra tv-serien The Wire. Men det var nøjagtigt det, Yevgeni Prigozhin gjorde, da han sendte sin Wagner her mod Moskva, men stoppede halvvejs. Han missede. Og onsdag aften faldt hammeren så. Eller hvad? I hvert fald blev Prigozhin, 6 fra hans entourage og 3 besætningsmedlemmer i et privat fly knust mod en mark mellem Moskva og Sankt Petersburg. We start in Russia, where the founder of the Wagner mercenary group, Yevgeni Prigozhin, is presumed dead after his plane crashed in the northwest of the country. I dag fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl, hvad vi ved om, hvad der skete, hvem der stod bag, og hvad der sker med resterne af Wagner. Velkommen i Bilestred. Emil, er du overrasket? Jeg er ikke så overrasket over, at Prigozhin nok er død nu. Jeg er lidt overrasket over, at han var i live efter mytteriet her for 2 måneder siden, og at der skulle gå så lang tid. Og jeg er overrasket over måden, det skete på, fordi det er altså ret voldsomt, det her fly, som ser ud til at være blevet skudt ned. Og genopfrisk lige for os, hvorfor er det, vi har hørt så meget om Prigozhin det seneste års tid? Jamen, Prigozhin er jo blevet sådan en, som alle kender, fordi han står i spidsen, eller stod i spidsen for den her leje her, Wagner, som har haft ret stor rolle i Ukraine med at indtage nogle af de byer, som vi har hørt rigtig meget om. Det er dem, som ligesom indtog Bakhmut. Yevgeni Prigozhin claims in this video that his forces have fully captured the eastern city of Bakhmut. Som vi har hørt om i det sidste år jo nærmest. Det var nogle af dem, som stod for de eneste sådan, succeser, som Rusland havde i Ukraine, efter at invasionen slog fejl. Faktisk var de slet ikke inviteret med til invasionen i første omgang, men det gik så dårligt, så de endte med at måtte ringe til Wagner og sige, okay, nu vil vi gerne have jeres hjælp. Og så kom Wagner, og så leverede de faktisk nogle af de få fremskridt, som russerne har noteret sig. Men så skete der også noget andet. Prigozhin har hele tiden været i sådan åben magtkamp med forsvarsministeriet og forsvarsministeren Shoigu. Og den tog sådan til, og den blev mere voldsom, især fra Prigozhins side. Man har aldrig hørt Shoigu sige noget. Man har hørt Prigozhin skælde ud med altså nogle af de værste ord, du kan tænke dig til på russisk. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. Dem har han brugt sådan offentlig mod, en af Ruslands mægtigste mænd. Shoigu! Герасимов! Где, блядь, припасы? Og den er bare taget til og taget til. Og det var den, vi så kulminationen af i det her mytteri for 2 måneder siden. Hvor de lavede den her retfærdighedsmarch, som de kaldte mod Moskva. Ja, præcis. Det var jo en vende våbne mod hovedstaden, og så bare afsted vi går. Og når du siger, du er overrasket over, at det har taget så lang tid, så er det, fordi du regnede med, at nogen ville have taget ham fra den verden før. Ja, Putin var jo ude og kalde Prigozhin for en forræder. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Det var det ord, han brugte. Og når Putin kalder nogen en forræder, så er det det værste, han ved. Altså, det er ikke det værre end fjender. Det er folk, som ikke fortjener at leve længere. Det ved vi fra tidligere eksempler, hvor han jo er gået efter afhoppede agenter og sådan noget i udlandet. Forræder, de dør. Så hvis Putin kalder dig en forræder, så er din dag talte. Ja. Men os lige om, hvorfor var det nu, man overhovedet oprettede Wagner-gruppen? Altså til at starte med, var Wagner sådan en måde at få russiske soldater i krig i Ukraine. En af de måder, de gjorde det på. Tilbage i 2014, vil jeg mærke. Fordi de små grønne mænd. De små grønne mænd, og i det hele taget den krig, der var i Øst-Ukraine, hvor man jo bare sagde, at det er bare russiske frivillige, der tager over og støtter de glade separatister. Og siden har vi jo set og fået dokumenteret, at det var Rusland big time, der skabte det, som de kaldte en borgerkrig, men som reelt var, hvad skal man sige, den første russiske krig mod Ukraine, der begyndte der. Og sidenhen har Wagner jo udviklet sig til at kunne gøre alt muligt. De har været i Syrien, de har været i Libyen, de har været i en række afrikanske lande, hvor de virkelig har gjort Ruslands beskidte arbejde og hjulpet de grimmeste diktatorer, du kan forestille dig, med at udføre massakre og rædselsfulde ting, samtidig med, at Rusland har kunnet sige, jamen, vi skal ikke stå på mål for det her, fordi det er ikke os. Mm. Det her er et privat selskab, og vi kender ikke noget til Wagner, bla bla bla. Så der har været den her funktion, som Rusland har kunnet bruge til ligesom at fremme sine egne interesser, uden at skulle stå på mål for dem. Dertil har i den her krig Wagner jo været en måde at kunne rekruttere nogle folk, som man ellers ikke kunne rekruttere, for eksempel fra fængslerne, men også tidligere straffede soldater eller folk, der var blevet smidt ud af hæren. Der har ligesom der været sådan en støvsuger for våbenklare mænd, som man kunne smide ind i krigen i Ukraine. Og endelig så er der også dem, som mener, at Prigozhin med sin meget direkte kritik mod Shoigu har fået grønt lys af Putin i et eller andet omfang til at altså holde hæren i skak, at Prigozhin har været Putins måde at holde den ellers mægtigste mand i Rusland ud over ham selv i skak, fordi at hvem kan tro Putin? Jamen det kan ham med de flest væbnede mænd, og det er forsvarsminister Sergej Shoigu. Prigozhins retfærdighedsmarch eller kupforsøg eller hvad det nu var, det minder mig lidt om et citat fra serien The Wire, hvor Omar, det en af karakteren i Wire, siger, hvis du går efter kongen, så lad være med at ramme ved siden af. Jeg ved ikke, om Prigozhin har set den serie, men det skulle han måske have gjort. Jamen, Prigozhin har selv haft svært ved at forklare, hvorfor han egentlig lavede den her march, hvorfor han begik det her mytteri. Altså, han har selv sagt bagefter, at jeg fik en nedsmeltning. Har han sagt det? Det har han sagt. Fantastisk. Og det var, altså, det er jo, alt tyder jo på, at det ikke var Putin, han gik efter. Det var Shoigu, forsvarsministeren, han gik efter. Han prøvede bare at skubbe Putin til at fyre forsvarsministeren, som der er gode argumenter for, at han burde fyres efter den her elendige invasion, som han har stået i spidsen for. Så i virkeligheden er det mig, der læser noget forkert ind i det. Han forsøgte faktisk ikke at gå efter kongen. Jeg tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at Prigozhin til det sidste troede, at han stadig var inde i varmen hos Putin, og han et eller andet sted hjalp Putin med at komme af med en uduelig forsvarsminister. Mm-hmm. Men mens de var på vej mod Moskva, og Putin jo nærmest frøs og viser ud af stand til at stoppe det her, ud af stand til at handle, så tror jeg, at Prigozhin går lidt i panik og opdager, oh my god, jeg er i gang med noget rigtig rod, og så på et eller andet tidspunkt, så stopper de så og ruller hjem igen. Men skaden er jo sket. Skaden er sket mod Putin, så det blev jo opfattet som et angreb mod Putin, og det var der, at han ligesom besejlede sin egen skæbne. Men, og det er selvfølgelig et meget tricky spørgsmål, Emil, men tror du, at Prigozhin efter retfærdighedsmarchen, skråstreg, kupforsøget, hvad det nu var. Tror du reelt, han tænkte, Putin han har benådet mig, det er okay det her? Det er svært at svare på. Han rejste i hvert fald stadig frit rundt i Rusland, relativt frit. Han mødtes med statsledere i St. Petersborg, der var en masse afrikanske lande på besøg der. Der mødtes han jo med dem åben. Og det jo, sker jo kun, når man får lov til den slags af Putin. Så til en eller anden grad har han måske troet, at han stadig var inde i varmen, og måske kunne få lov til at passe sine egne sager. Men det er svært at vide præcis, hvor sikker han har følt sig. We're going to bring our viewers some fresh pictures just coming into us here at Sky News. If you've just joined us, there's reports of a plane crash just outside north of Moscow. Это беспилотник. Сбили, бабахнуло два раза, взорвалось, падает. These are the pictures that are coming into us. Of course, the crucial information is that 10 people believed to be on board. 8 bodies found, and amongst those on board, believed to be Wagner Group boss Yevgeny Prigozhin. Hvad ved vi om, hvad der egentlig skete onsdag aften? Vi ved, at et af Prigozhins privatfly letter fra Moskva med retning mod St. Petersborg og falder ned undervejs, og at Prigozhin er på passagerlisten sammen med sin næstkommanderende Dmitrij Utkin og flere andre sådan Wagner-topfolk. Vi ved, at flyet styrter ned, og at statsmedier hævder, at der er fundet 10 lig, som jeg lige husker det. Mm-hmm. Mens vi taler her, har vi ikke fået bekræftet, at Prigozhins lig var iblandt dem. Mm. Så hvis man skal være helt faktuel, uden nogen form for spekulation, så kan man faktisk kun sige, at Prigozjin er død. Ikke engang, at han er blevet likvideret eller slået ihjel. Ja, vi kan ikke engang sige med sikkerhed, at han er død. Altså, han er jo også sådan en forvandlingsmester, eller han så i hvert fald sig selv som sådan en forvandlingsmester, med alle mulige tricks og troldefabrikker og sådan noget. Så han er også, altså jeg har også selv det der, jeg tør faktisk 100% tro på det, når jeg ser hans lig. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange russere, der har det også. Tror du nogensinde, vi får den endelige troværdige bekræftelse af, at det faktisk er Prigozjin, der er død? Jeg tror, der kommer en anden form for bekræftelse på, at han er død. Men jeg tror, at der er mange, der vil forholde sig skeptiske selv efter det, og tro, at det måske er et eller andet forsvindingsnummer, at han ligesom har måske fingeret sin egen død, måske har det helt aftalt. Der er utrolig mange sådan nogle konspirationstanker i Rusland, og jeg tror ærligt talt, at Prigozjin, han bliver russernes Elvis. At han er sådan en, som bliver spottet rundt om i verden de næste 10 år. Nu er der nogen, der har set Prigozjin i Frankrig, eller nu er der nogen, der har set Prigozjin i Vladivostok, eller hvad ved jeg. Og det synes jeg er en spændende sammenligning, for grunden til, at der var utrolig mange mennesker, der er utrolig mange mennesker, der ikke mener, at Elvis er død. Det er jo selvfølgelig, fordi de synes, han er så stor. Han var larger than life. De vil ikke tro på, at han døde. Er det det samme med Prigozjin, at han er så stor, han er så betydningsfuld, at for mange mennesker, der kan han bare ikke være død? Ja, nu skal vi nok stoppe sammenligningen med Elvis. Men Prigozjin var jo sådan en underlig kraft, som kunne tillade sig ting, som ingen andre i Rusland kunne. Han kunne kritisere magten, han kunne sige sandheden om, hvad der foregik i Ukraine, hvor dårligt det gik, at hele krigen var baseret på en løgn. Altså, de her ting sagde han, og slap afsted med det i mange, mange måneder, og folk forstod det ikke. Mm-hmm. Så på den måde har han jo haft et spillerum, som ingen andre har, og på den måde så vil folk også tro, at jamen, måske er der et eller andet aftalt spil her, som vi ikke kender til. Mm-hmm. Da jeg startede interviewet, der sagde du, det du egentlig var overrasket over, det er, at der er gået så lang tid, som du siger. Det indikerer jo, at du tænker, at han er blevet slået ihjel. Jamen, jeg tror 99,9%, at han er blevet slået ihjel, og at det er Putin, der står bag. Men jeg siger bare, at der vil være den her tvivl, som vil blive ved med at være der hos mange russere. Men lad os blive ved den antagelse. Det er Putin, der står bag. Det er Putin, der har slået ham ihjel. Så siger du, så er du overrasket over metoden. Hvorfor? Det er meget voldsomt at skyde et fly ned over russisk territorium, som er det, som det ser ud til, der er sket lige nu. Altså, der kunne være sket så meget andet. Han er lige kommet tilbage fra Afrika. Der kunne være sket en ulykke i Afrika, eller han kunne lige så stille være blevet giftmyrdet, eller blevet skudt på gaden, og så kunne man sige, at det var bare nogle kriminelle fjender, et eller andet. Det her, når du skyder et fly ned, det har så symbolsk karakter. Også fordi, at under den her march mod Moskva, der skød de jo netop et antal russiske fly ned på deres vej. Der var jo faktisk russiske piloter, der døde. Det var ikke blodløs revolution, de lavede her. Mm. Så det ligner jo sådan et øje for øje, tand for tand svar, der kommer fra Putin her, når han skyder et fly ned med, og der er 10 dræbte. Den danske udenrigsminister, Lars Løkke, blev spurgt til det her, og han svarer meget tørt. Det er jo så øjensynlig en ny udvikling, man ikke bare falder ud af vinduer og ned ad trapper. Det er åbenbart ikke længere kun vinduer, man falder ud af, og trapper, man falder ned af. Det er vel også en indikation af, at udenrigsministeren tænker, det er Putin, der står bag. Ja, det er jo det, man tænker automatisk, når han... Hvem ellers kan få ramt på et fly i russisk luftrum? Der kommer også selvfølgelig ikke en meddelelse fra Kreml om, at ja, vi har taget livet af Prigozjin. Selv hvis det er dem, så vil de, altså, det vil de jo selvfølgelig aldrig bekræfte. Hvilken forklaring vil Kreml holde fast i? Jeg tror ikke, der kommer en forklaring fra Kreml. Der vil nok være en efterforskning og bla bla bla. Men de forklaringer, der allerede nu florerer blandt sådan russiske kommentatorer og sådan Kreml-tro TV-pundits og sådan noget, det er, at måske var det ukrainere, måske var det sådan ukrainske terrorister, der stod bag det her. Måske var det bare en ulykke. Så der er sådan forskellige versioner, som er i spil lige nu, og sådan plejer det at være, ikke? Man har sådan alle mulige forskellige forklaringer mm-hmm. på, hvad kan der være sket, og så er der måske en af dem, der vender frem, og så bliver det sandheden, eller også bliver det den, der vi får det aldrig at vide. Er det usandsynligt, at det kunne være ukrainere, der stod bag? Jeg ser det ikke som den mest sandsynlige mulighed. Og er det usandsynligt, at flyet bare styrter ned? Den måde, som flyet styrter ned på, der siger sådan nogle flyeksperter, det er ret usandsynligt. Det ser ud som om det faktisk bliver skudt ned. In footage from people on the ground, the plane is falling, evidently out of control and not in any form of aerodynamic flight. This points towards some form of catastrophic failure, likely a bomb or some form of missile attack. Der er videobilleder af, at det sådan, altså det falder direkte ned, sådan som om det allerede er gået i stykker og så bare falder ned. Ja, fuldstændig. Det er bare, det ligner jo sådan en, hedder det, en brugt tjeneste, ikke? Som bare falder der til jorden. En ting er, hvad Kreml siger. Hvad vil den russiske befolkning tro? Jamen, de vil tro, at... Jeg tror, at den russiske befolkning, sådan for det store flertal, de vil sige, jamen, vi finder nok aldrig ud af, hvad der skete. Det var nok ikke Putin, men selv hvis det var Putin, så var det jo nok også fair nok. De har den her måde at tænke på, at det var det nok ikke, men hvis det var, så er det jo også okay. Mm-hmm. Det er sådan en tankegang, der går igen. Og grunden til, at de vil sige det, fordi Prigozhin havde mange støtter. Here we have a memorial, and we've been here probably about 15 minutes, and people have been bringing flowers. In fact, here we have somebody else coming to bring flowers in memory of Yevgeny Prigozhin, who was obviously dear to the hearts of many people here in St. Petersburg. Og der var mange, der synes, han havde fat i noget, når han kritiserede forsvarsministeriet og kritiserede forsvarsministeren og sagde de her sandheder. Det var noget, som han var en populist. Altså, han var sådan en, som talte folkets sprog og gav dem ret i nogle ting, som de selv kunne mærke. Mm. Og på den måde, så havde han en vis popularitet. Men da han så laver det her mytteri midt under en krig, der gik han over grænsen for mange almindelige russer. Mange af hans også udtalte støtter, som simpelthen tog afstand fra det offentligt og sagde, det her, det går ikke. Det er simpelthen at skade os selv, når vi går mod hinanden på den her meget voldsomme måde. Så derfor vil det være sådan retfærdigt i gåseøjne, i mange russers øjne, at han nu er kommet af dage. Okay, Emil, vi må indtil videre gå ud fra, at Prigozhin er død. Men der var 9 andre mennesker ombord på privatflyet. Er der nogen af dem, du hæfter dig ved? Dmitrij Utkin var en af dem, som var de mest markante skikkelser i Wagner ud over Prigozhin. Det var ham, der var den militære leder. Det var ham, der ligesom stod for selve militæroperationerne, mens Prigozhin mere var, hvad skal vi sige, den politiske leder. Og Utkin, han var sådan en gammel efterretningsofficer, og jo et nynazist, med SS-symboler tatoveret på kroppen og hele svinemåret. Og også fuldblodet deltager i mytteriet, eller retfærdighedsmarchen, eller hvad vi skal kalde det. Ja, han har ligesom hele tiden været trofast og lojal over for Prigozhin og Wagner-gruppen. Så han var ligesom den naturlige nummer 2 i den her. Og der var også nummer 3, som var sådan en sikkerhedsekspert, som også røg med ned med det her fly. Så det er simpelthen hovedet af Wagner-gruppen, der er blevet kappet af? Det er hele toppen, det er hele trioen, som sidder i toppen af Wagner, som er røget ned med det her fly, hvis passagerlisten står til troende. Hvordan reagerede Wagner-gruppen på nyheden om Prigozhins død? Altså de officielle Wagner-kanaler på Telegram, indtil videre, så siger de sådan, lad os afvente officielle informationer, og lad være med at sprede falske nyheder, og så vent til, der kommer ligesom officielle meddelelser ud herfra. Men Wagner-hovedkvarteret i Sankt Petersborg, det blev indstillet på den måde, at det var om aftenen, og hele bygningen var mørk, bortset fra en række lys på tværs og på vandret, som dannede et kors på den her bygning. Så du skal forestille dig, du har sådan en rektangulær bygning, hvor at lyset er tændt i 2 striber i et kors. Så på den ene side siger de, ja, vi ved jo slet ikke, om han er død, og nu må vi se. På den anden side, så lyser de Sankt Petersborg op med et stort kors. Og så har de efterfølgende været ude og sige, jamen det er bare trappen, som altid lyser op på den her måde, og så var der lige lys på den her etage. Og... Helt tilfældigt. Ja. Mm-hmm. Så lige nu vurderer du, at Wagner-gruppens, hvad skal man sige, modus operandi, det er forsigtighed. Jeg tænkte også, det er oplagt, at de søger hævn. Der er rigtig mange rygter om hævn, når man taler om, at nu vil de samle sig og bla bla bla, og jeg tror ikke på det. Altså jeg tror, at rigtig mange Wagner-soldater, Wagner-officerer osv., de vil søge over i andre militærselskaber. Det er der jo allerede en del Wagner-folk, der har gjort i forvejen. Mm-hmm. Man har jo i det seneste halvår især lavet jo sådan nogle konkurrerende militærselskaber, som skal overtage Wagners opgaver i Afrika, i Ukraine og alle mulige steder. Og sætte Wagner-folk, tidligere Wagner-folk, i toppen af dem. Og det er jo lejesoldater, vi taler om. Det er folk, som går efter den højeste hyre, og de skifter rundt, de shopper. Men jeg har bare forstået det sådan, at mange af dem tilbad ham. Altså tilbad ham nærmest som en gud, eller de omtaler ham også som papa, altså som far. Altså en gruppe af voldsparate, svært bevæbnede, meget kamperfarne lejesoldater, som lige har mistet deres far. Hvordan reagerer de? Jamen, jeg tror, at der er jo selvfølgelig en hardcore-gruppe, eller må vi ansætte, der er sådan en gruppe, som er loyale, hvor det ikke kun handler om penge, men det handler om noget tilhørsforhold og kammeratskab osv. Men jeg tror ikke på, at de ligesom vil lave et nyt mytteri og gå mod Moskva, når de ikke har nogen leder. altså, de vil nok stadig være rasende og kede af det osv., men det bedste, de kan gøre lige nu, hvis ikke de har lyst til at skifte over til en af konkurrenterne, det er at tage hjem og gøre med deres vrede, hvad de nu gør, mm-hmm. og søge i den kriminelle underverden, hvad ved jeg. Og vreden er der stadigvæk. Det er ikke fordi, at jeg siger, at det er fuldstændig ufarligt. Der er den her vrede, som jeg også breder sig ud over Wagner, som er i hele det her sådan ultranationalistiske miljø, som vil have mere krig i Ukraine, og de vil have, at Rusland tager hårdere fat osv. Og Prigozhin har jo været sådan et af talerørene for dem. Han har været en af dem, som ligesom har kunne være med til at sige nogle af de ting, som de føler, og på den måde sådan lukke noget damp ud fra de mest vrede patrioter, som de kalder sig. Nu er der så lagt låg på den. Prigozhin er jo ikke den eneste, som er blevet lukket ned her. Vi har også Igor Girkin, som er en anden af de her ultranationalister. Han er også blevet anholdt og sidder nu i fængsel i Moskva. Vi har general Surovikin, som nogen måske kan huske, som var den her herregeneral, mm-hmm. men som arbejdede tæt sammen med Wagner og Prigozhin. Han sidder i husarrest. Der er ikke nogen, der har set ham i 2 måneder siden mytteriet, og han er nu officielt blevet fyret. Så er der blevet lukket sådan effektivt ned for de mest markante talerør for de her vrede nationalister. Men som du siger, de talerør har også haft den funktion, at de har kunnet slippe, nu bare blive et billede, altså ligesom være en ventil for at sluppe noget af den her vrede og utilfredshed ud. Nu har man lagt låget på. Hvad sker der nede i den gryde? Ja, det er jo en trykkoger, og vi må se, om den sådan eksploderer på et eller andet tidspunkt. Fordi nu er det ikke kun sådan den liberale opposition og hvad skal man sige, den bløde del af oppositionen, som der er lukket ned for. Nu er det også fra det yderste højre, at der er lagt låg på her. Så lad os antage, at det er Putin, der står bag mordet på Prigozhin. Har han gjort sin fremtid mere eller mindre sikker ved den manøvre? Putin tror nok selv, at han har gjort sin fremtid mere sikker. Han har fremstået som den stærke mand, og det er der et argument for, fordi han var svag i de her seneste par måneder. Hans svaghed bestod i, at Prigozhin stadig levede. Men jeg tror ikke på, at han kan proppe sådan ånden tilbage i flasken. Altså, han fremstår samlet set svækket af hele det her forløb. Han lod det gå for langt. Han var ikke i stand til at stoppe det der monster i Prigozhin, som han selv havde skabt. Og det har udstillet en svaghed, som vi ikke vidste var der hos Putin. Og den svaghed kan de godt se i de russiske eliter. Hovedet er slået dragen. De 3 ledende Wagner-mænd er døde, og tilbage er altså dragens krop. Du siger, at nogle af dem er søgt over i andre lignende organisationer, men altså, der er jo stadig en Wagner-gruppe. Hvad sker der med den? Min bedste bud er, at nogle af dem vil søge over til de andre grupper, ligesom andre allerede har gjort. Nogle vil bare sive hjem og ind i den kriminelle underverden, eller finde et dayjob, eller hvad ved jeg. Men der er ikke nogen til ligesom at samle dem og lede dem. Og derfor tror jeg ikke på, at de sådan eksisterer længere som organisation. Måske vil de have et eller andet netværk, en gammel vennegruppe, eller hvad ved jeg. Men der er ikke Wagner som organisation er død. Hvad med, vi har lige hørt, set videoer af Prigozhin stå i Afrika. Wagner var i Afrika, fik vi at vide. Er det også et kapitel, der er enten slut eller ved at slutte? Ja, det er ved at slutte. Jeg tør ikke sige, hvor lang tid der går, men jeg tror på, at deres roller og opgaver der bliver overtaget af nogle andre private militære selskaber. Vi har allerede hørt forlydende om, at der er sådan navngivende andre selskaber, som er ved at overtage i Afrika, eller i hvert fald har set sig lunen på det, og rekrutterer Wagner-folk til det. Blandt andet den gamle Wagner-chef for Afrika til at lede deres operationer. Så jeg tror, at lige så stille, så vil Wagner bare se ud mørket. Emil Rotbøl, tak fordi du kom pilstret. Selv tak. Du har lyttet til Berlingskes nyhedspodcast. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.